أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olan Mülk suresindeyiz. Bu surenin 15. ayetinden itibaren bugün okuyacağız. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ. Yeri sizin için işlemeye elverişli olarak yaratan Allah'tır. Yeri sizin için aslında halaka değil de ceale olmasının mutlaka bir özel önemi vardır. Geçen hafta derste görmüştük. Yerin yaratılışı 2 günde, rızıkların oluşumu da 4 günde olmuştu. Dolayısıyla ceale bir oluşum, bir yapılanma anlamı ifade ediyor. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرُضَ sizin için yeri oluşturmuştur. ذَلُولًا işlemeye elverişli. Ekip biçmeye, işlemeye elverişli olarak oluşturmuştur. Dikkat ederseniz, yaşamamız için ihtiyaç duyduğumuz her şey toprağın içerisine yerleştirilmiştir. Su da toprağın içinden gelir. Yediğimiz, içtiğimiz bütün gıdalar topraktan gelir. Giydiğimiz şeyler de topraktan gelir. Kendimiz de topraktan yaratılmışızdır. Topraktan yaratıldığımız için topraktan gelen gıdalar vücudumuza zarar vermezler. Zararlı olanlar bizim kendimizin onun yapısını değiştirici faaliyetlerle bozduğumuz gıdalardır. Ondan dolayı işte organik gıda diye, tabii gıda diye bugün yeniden insanların toprağın tabi olarak bitirdiği gıdalara yöneldiğini görüyoruz. Yani topraktan yaratılmış olan bu vücut, topraktan gelen şeylerle besleniyor. Ölünce yeniden toprak olacak ve yine topraktan bir kez daha yaratılacaktır. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen. Yeri sizin için işlemeye elverişli olarak oluşturan odur. Taşından da yararlanıyoruz, madeninden de yararlanıyoruz, suyundan da, gıdasından da, her şeyinden de. Femşu fi menakibiha, yerin omuzları üzerinde yürüyün. Tabi yerin içerisinde yürümemiz mümkün değil. Onun için üstünde yürüyeceğiz. Yerin omuzları üzerinde yürüyün. Dolaşın. Ve kulu min rızkihi, ve o yerin rızkından da yiyin. Yani yerin bitirdiklerinden de yiyin. Yemeyle ilgili olarak Allah-u Teala'nın bize verdiği emir şu. Kulu ve şrabu وَلَا تُسْرِفُوا. Yiyin, için ama israf etmeyin. Saçıp savurmayın. Aşırılığa gitmeyin. İhtiyacınızdan fazlasını almayın. Yani yerken israfa yönelmeyin ama onun dışında yersiniz, içersiniz. Haram olanlar dikkat ederseniz çok azdır. İsim olarak haram kılınmış olan bir tek domuz eti vardır. O da pis olduğu için diyor ayet-i kerimede. Pis olduğu için ifadesi kullanıldığından pis olan diğer gıdalar da bu kapsamda haram kılınmıştır. İçki haramdır. İçki de şekerli ve nişastalı sıvıların fermantasyonu ile elde edilir. Yani kimyasal değişimiyle, ekşimesiyle, bozulmasıyla elde edilir. Ve insanın düşünme melekelerini etki eder. Allahü Teala onu yasaklamıştır. Yani yasaklar çok azdır. O yasakları çıkarırsınız, geriye helallar kalır. İslamiyet'in işte her şeyi güzel de bu emir ve yasaklar konusundaki güzellikleri de bu. Çok az emir vardır ve çok az yasak vardır. Onun dışında geniş bir saha serbest bırakılmıştır. İnsanlar kendi gayretleriyle o sahada ellerinden gelen bütün çalışmayı yaparak başarı gösterirler. Ve insanlara da alabildiğine hürriyet verilmiştir. Zaten İslam'ın diğer inançlardan temel farkı hürriyettir. Yalnız Allah'a kul olacaksın, onun dışında hiçbir şeye kul olmayacaksın. Allah insanların önüne bütün imkanları yaymış, çalışan, gereken bilgiye ve güce sahip olan başarır demiştir. Başarmak için Müslüman olmak gerekmez. Yani dünyalık açısından. Çalışmak gerekir. Kim daha çok çalışır, daha çok bilgiye ve beceriye sahip olursa o başarılı olur. Bu bir yarıştır. Sen de çalış, sen de kazan. Burada Müslüman kafir ayrımı yok, zaten olamaz. Müslümanlık hiç kimsenin tapulu malı değil. Hani annenizden erkek ya da kadın olarak doğarsınız. Ananız babanız Müslüman ya da kafir olur. Kafir demek nankör demektir. Yani Allah'ın bunca nimetine rağmen Allah'a karşı davranışlarında nankörlük yapar. Yanlış davranışlar yapar. Ya itaatkar olur, ya isyankar olur. Ama bu bizim seçimimiz değil. Biz anamızı, babamızı seçme hürriyetine sahip değiliz. Dünyaya geleceğimiz tarihi de seçemiyoruz. Erkek ya da kadın olarak dünyaya gelme konusunda da herhangi bir şey bize sorulmuyor. O zaman bizim yapabileceğimiz şeyler bizim gücümüzün yettiği şeylerdir. Müslümanlık da insanların tercihidir. Yani insanlar kainatı yaratan Allah'a boyun eğerek mi yaşayacaklar? Yani her konuda beni yaratan, bütün kainatı, bütün varlıkları yaratan, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'a ben boyun eğerim, o ne derse ben onu kabul ederim diyerek mi yaşıyor? Yoksa Allah'a ait olan başka, bana ait olan başkadır. Allah benim özel hayatıma karışamaz. Özel hayatımda istediğim gibi yaparım. Ama Allah'la ilgili olan kısımlarda ondan isterim diyerek hayata kendi kafasına göre mi yön verecektir? Ya eğer Allah'a teslim olursa onun adına İslam denir. Boyun eğerse, ama hayatı kendi kafasına göre düzenlerse, kuralları kendi koyarsa, isterse dünyanın en büyük alimi olsun, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olsun, bütün dini ilimleri kavramış olsun, bu kişi Müslüman olamaz. Bugün Müslüman olan insan, yarın dinden dönebilir. Bugün kafir olan da sabahleyin mümin olabilir. Bu hiç kimsenin üzerindeki şey değil, yani değişmezi değil. Yani erkek kadın olamaz. Anamızı babamızı değiştiremeyiz. Yaşadığımız ülkeyi değiştiremeyiz. Ama din her an değişebilir. Müslümanlıkta din değişimi Hristiyanlık gibi herhangi bir kurumun tekelinde değil. Yani bir insan Hristiyan olmak isterse kilisenin onaylaması lazım. Hristiyanlıktan çıkmak isterse yine kilise onaylayacak. Ama İslamiyet'te hürriyet esas olduğu için kişinin kendi kararı. İsterse Müslüman olur, isterse kafir olur. Bu kararını da yüksek sesle söylemesi gerekmez. Kimseyi şahit tutmasına da lüzum yok. Kendi içinden o kararı verir. Müslüman olma kararı verirse Müslüman. Bu karar her zaman değişeceğine göre Allah-u Teala'nın insanlara verdiği dünyalık onların dinle ilgili kararıyla alakalı değildir. Efendim dindar olanlar daha başarılı oluyorlar diyebilirsiniz. Ya da başarısız oluyorlar diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi görüşünüzdür. Başarının şartları farklıdır. İşi gereğine göre yaparsan başarırsın. Kim daha iyi çalışsa o başarılı olur. İnanç konusu da farklı bir konudur. Bir insan çok zengin olabilir ama inançsız olabilir. Çok fakir olabilir ama inançlı olabilir. İnanç da kişinin şahsi tercihidir. Dolayısıyla dünya işi bu şahsi tercihe göre değişmez. Ha, mutluluk ya da mutsuzluk değişir. İçten Allah'a inanan, güvenen, ona teslim olan insan ne kadar maddi olarak sıkıntıda da olsa içi rahat olur. Çünkü yaratıcıya teslim olmuştur. Her şeyi ondan bilir ve rahatlar. Hata etse ona sığınır, ondan yardım ister. Ama Cenab-ı Hakk'ı devre dışı bırakanlar, hiç kimse Allah'ı tümüyle devre dışı bırakmaz. Hiç mümkün değil. Ama bazı konularda meseleyi kendi kafasına göre çözmeye çalışanlar birçok yerde çıkmaza girerler, strese girerler, sıkıntıya girerler ve bu sıkıntı onları perişan eder. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ Yeryüzünü işlenebilir vaziyette sizin için yaratan odur. Omuzlarında yürüyün ve yerin rızkından yiyin. Ve ileyhin nüşur. Yeniden ortaya çıkmanız ona doğru olacaktır. Yani insanlar öldükten sonra yeniden yayılacaklar, ortaya çıkarılacaklar ve tekrar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplaşacaklardır. Yani bütün insanlar ölecek. Tıpkı toprağa tohumun ekildiği gibi insanlar da birer tohum gibi toprağın içerisine ekilecekler. Vücudunun büyük bir kısmı çürüyecek. Ana tohumluk vazifesi yapacak olan şey kalacak. Tıpkı otun topraktan bitmesi gibi tekrar aynı şekilde yeniden bir vücuda sahip olarak kabrinden çıkacak. Ruhu da o vücuda girecek ve o zaman da Allah'ın huzuruna toplaşıp hesabını verecektir. Hiç kimsenin bu dünyada yaptığı kendisinden ayrılacak değildir. İyilik yaparsak o iyilik bizimle beraber olacak. Kendi kafamıza göre Allah'ın yarattığı dünyaya, Allah'ın yarattığı hayata kendi kafamıza göre yön vermeye kalkışırsak bunun da hesabını Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُّورُ Şu konuda bir güvenceniz var mı? O yüce Allah, yücelerde olan Allah-u Teala, ondan yana sizin bir güvenceniz var mı? Bir sarsıntıyla sizin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bu Gölcük depreminde Gölcüklü bir öğrencim vardı. Oranın Yüzbaşılar diye galiba bir semtim, mahallesim varmış. Kendisi de orada oturuyormuş. Anlattı, dedi ki bizim yakınımızda bir eğlence merkezi vardı. Böyle işte lokantası, kulübü, bilmem nesi, böyle büyükçe bir kompleks. Gittim dedi, sanki orada hiç öyle bir bina olmamış. Toprak onu tümüyle yutmuş. Her zaman bu tip şeyler olabilir. Yani şimdi siz o yüce Allah'tan bir güvence aldınız mı? Sizi yerin dibine batırmayacak diye. Hakikaten insanlar kendilerini bir şey zannediyorlar. Her an ölebiliriz. Her an. Peki bir yere giderken, şimdi mesela bu toplantıya gelmeye karar verdiniz, bu akşamki bu derse gelmeye karar verdiniz. Buna göre hazırlık yaptınız değil mi? Ona göre çalışma saatinizi ayarladınız, giyiminizi, kuşanmanızı, yolunuzu, işte yol vasıtalarınızı ona göre ayarladınız, saatinizi ayarladınız, geldiniz. E peki öleceğimizi bundan daha iyi biliyoruz. Yani buraya gelmeden yolda ölebilirdik. Peki neden ölüm için daha çok hazırlık yapmıyoruz? Ve kaldı ki şimdi buraya geldik, tekrar eve döneceğimiz için birçok eşyalarımızı evde bırakırız. Yani en büyük eşyamız evde durur. Peki öldükten sonra tekrar geri gelmeyeceğiz. Neden onun için yeteri kadar hazırlık yapmıyoruz? Ve üstelik her birimiz de biliriz ki hayat ölümle bitmemelidir. Çünkü ölümle bitecek olan hayat bizi tatmin etmez. Hepimizin içerisinde sonsuza dek yaşama duygusu vardır. Bu duygu mutlaka bir gün tatmin edilmelidir. Em emintum men fissema. O yücelerde olan Allah'tan aldığınız bir güvence var mı? En yursile aleykum hasiba. Size taş yağdıran bir rüzgar göndermeyeceği konusunda bir güvenceniz var mı? Birçok yerlerde vardır. Yanardağ patlaması olur. O yanardağın etrafa saçtığı lavlar ve taşlar, bakarsınız ki koskoca bir şehri batırmış. Peki bizim bulunduğumuz yerde ona benzer bir şey olmayacağından nasıl güven içerisinde olabiliriz? Mesela tsunami olayı oldu biliyorsunuz. O insanlar deniz kenarında eğlence içerisindeyken birdenbire 4 metrelik, 5 metrelik kum yığınlarının altında kaldılar. Şeyde de var, Kızıldeniz kenarında da At kavminin bulunduğu o güzelim bahçeler kum yığınlarının altında kaybolup gittiler. Şimdi arkeoloji konusunda çalışanlar onların bazı şeylerini buluyorlar. Kumları kaldırdıkları zaman altından o bahçelerin izleri ortaya çıkıyor, evlerin izleri ortaya çıkıyor. E bu durum her yerde olabilir. Böyle bir güvencemiz de yok. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ. Uyarı nasılmış? Yakında öğreneceksiniz. Bu uyarılar hepinizin karşısına gelecek. Size bakın, bunlar söylenmişti bu dünyada. Denecek. Hiç kimse bu dünyada kalıcı değil. Her geçen gün biraz daha yaşlandığımızı, biraz daha ölüme yaklaştığımızı hepimiz biliyoruz. Ama o konuda tedbir alma işinde birçoğumuzun ciddi eksikleri var. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ. Bu insanlardan önce yaşayanlar yalana sarıldılar. Şimdi genellikle şunu duyarsınız. Ah, eski insanlar çok iyiymişler ya. Devir bozuldu. Bugün de birisi anlatıyor ya. Dün gelmiş anlatıyor. Ya hocam çok bozuldu her taraf ya. Kaç yaşındasın? 50. Ne zaman bozuldu? Yani Eskiden çok düzgündü de şimdi mi bozuldu? Ya kardeşim, senin için dünya hayatı senin yaşadığın dönemden ibarettir. Eskilerle ilgili sana anlatılanlar hep oradan kalan iyi şeylerdir. Kötülükler unutuluyor, iyilikler anlatılıyor. Sen de zannediyorsun ki eskiden hep iyi şeyler olmuş. Peki eskiden hep iyi şeyler olmuş da bu peygamberlerin hayatı ne oluyor? Bunlar hepsi boş hikayeler mi? Öyle değil mi? Yanlış mı? Peygamberin hayatı ne oluyor? Şimdi ah eskiden şöyleydi, böyleydi diye lüzumsuz yere kendimizi oyalamaya gerek yok. Mesela Ramazan olur, eski Ramazanlar. Kardeşim, eski Ramazanlar da bir aydı. Şimdi de bir ay. Eskiden de insanlar sabahtan akşama kadar bir şey yemez, içmez, karı koca ilişkisinde bulunmazdı. Şimdi de öyle. Eskisinin yenisinin ne farkı var ya? Eskiden işte sokağa hiç kimse oruçsuz çıkmaz. Sana ne? Herkes sokağa orucunu yiyerek de çıksa, oruçlu da çıksa, sorumlu olacak sensin. Yani yarın Allah ahirette şu insanlara niye oruç tutturmadın mı diye soracak sana. Herhangi birimize soracak mı şu insanlara niye oruç tutturmadın diye? Sen niye tutmadın diye soracak, o kadar. O zaman sana ne eskisine yenisinden? Sen ne yaptığına bak. Çıkarlar, ah işte eski şeyler, eski bilmem neler falan filan. Ya bırakın Allah'ını seversiniz. Onun için ne diyor Allahü Teala? وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bu insanlardan öncekiler hep yalana sarıldılar. İnsanlar genellikle yalana sarılmaktan çok hoşlanırlar. Ve bile bile birbirlerine yalan söylediklerini çok iyi bilirler. O da yalan söylüyor, öbürü de yalan söylüyor. Çok iyi bilirler ki yalan söyleniyor. Ama bundan müthiş zevk alırlar. Müthiş zevk alırlar. Çünkü senin yalanını öbürü ortaya çıkarmıyor ya. Çok güzel. Şimdi bir tanesi diyor ki, beni çok etkiledi. Geçen de geldi yanıma, Abdülaziz Bey dedi, nerede senin adından bahsediliyorsa insanların hatalarını söyleyen, işte doğruları anlatan kişi olarak bahsediyorlar. Bu da çok itici oluyor. Ya bunu yapma. Ne yapacağım? Hani aksini söylese? Nerede Abdülaziz Bayındır'dan bahsediliyorsa yalancı, duvaracı bir adam dese, arkasından da bunu yapma dese, ne diyeceğim? Allah razı olsun. İnşallah öyle yaparım. Ama diyor ki, nerede senden bahsediliyorsa, insanların hatalarını söyleyen, doğruları söyleyen bir kişi olarak bahsediliyor. Bu da itici oluyor diyor. İtici olan ne bakın? Ya gerçekten yani o anda fazla önemsemedim. O anda önemsemedim ama sonra durdukça bana öyle bir etki etmeye başladı ki bu. Allah Allah. Ya bu adam hani bana dese ki ya bir takım yanlış şeyler de oluyor. Yani milleti tenkit ediyorsun ama acaba haklı mısın? Biraz daha düşünsen falan dese tamam derim, değil mi? Diyor ki söyleme diyor, itici oluyor diyor. Kitaplarda yazmışsın diyor, diğerlerde konuşma diyor. Yani adamlar yapılan tenkitlere yanlış diyemiyorlar. Ama onlardan da vazgeçemiyorlar. Yanlış olan ne oluyor? Doğruları söylemek. Ha yazarsan yaz diyor. Ne olacak? O kolay. Kaybettiririz kitapları, sattırmayız. Yazmışsın diyor, tamam. Ama konuşma diyor. Demek ki değişmiyor yani. وَلَغَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ Onlardan öncekiler yalana sarıldılar. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Nekir nasıl oldu? Yani nekir. Yani onları yok saymak. Şimdi yalan söyleyen ne yapar? Doğruları yok sayar, değil mi? Yani doğruların üzerine örtmeye çalışır kendi yalanıyla. İnkar ettiğiniz zaman da siz onu yok sayarsınız. Sen doğruları yok mu sayıyorsun? Ben de seni yok sayıyorum. Hadi bakalım. اَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ Öyle değil mi? كَمَا نَسُوا لِكَاءَ يَوْمِهِمْ نَنْسَاكُمْ اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِكَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Allah-u Teala diyor ki siz bugünkü karşılaşmayı nasıl unuttuysanız biz de bugün sizi unuttuk. Yani unutmuş falan değil ama unutmuş gibi davranıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplaşmayı. Öyle mi? Biz şimdi sizi unuttuk. Ya ben unuttunuz mu? Evet unuttuk. Unuttuk. Siz bugün unutmuştunuz ya. İşte yalan da öyle. Siz yalan söylediniz. Yalan söyleyenin bütün gayreti gerçekleri örtmektir. Ve yalan söyleyenin en çok rahatsız olduğu şey de doğrulardır. Yani zaman zaman size söylüyorum çocukluğumda işte oyun oynardık. Rahmetli babam çok sertti. Akşama eve geliyordum. Bir de bizim bir komşu vardı. Komşunun oğlu da beni kızdırmayı çok severdi. Ben de söylenen her şeyin doğru olduğuna inanırdım. Şimdi evde yalan söylemek için bir ortam yok bizim evde. Şimdi diyordu ki baban seni öldürecek, postuna saman dolduracak, pozisyeye bindirecek, kapı kapı gezdirecek. Ben de gerçekten öyle yapacak zannediyordum. Şimdi halbuki yaptığım ne belki akşam karardığı zaman eve gelmişim. Şimdi akşam oldu mu bir kenara geçer yatar uyuma numarası yapardım babam geldiğinde. Ondan sonra kulağım hep konuşulanlarda. Kim ağzını açsa hemen ona şey yapardım. Beni mi acaba haber verecek diye. Sonra biraz sonra tehlike geçince uyanırdım. Kalkardım. Bir defa herkesle beraber yeme. Artık tehlike geçti kimse haber vermiyor. Ama gene kim ağzını açsa beni haber verecek. Şimdi yanlış bir şey yapan insanlar hep öyle. Yani yaptıkları yanlışın farkındalar. Bize ağzımızı açtırmıyorlar. Şimdi şu Süleymaniye Camii'nde 21 sene Cuma vaazı yaptık. Sonra bir grubun önde gelenlerinden birisi telefon etti. Dedi ki, sen dedi mücadeleden vazgeçmiyorsun, biz de kılıçları çekeceğiz dedi. Hadi çekin bakalım dedi, Modri Meydan. O hafta camide bir gürültü meydana getirdiler ve siyasi idareyle de irtibatlı olarak vaazımıza son verdiler. Yıllardır sabah namazlarını burada kıldırıyordum. Namazdan sonra dönüp namazda okuduğum bir iki ayetin mealini veriyordum. Aynı grup bundan da çok rahatsız oluyordu. İki hafta önce onu da yasakladılar. Sabah namazdan sonra. Halbuki kaç kişi geliyor Süleymaniye'de? 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi o kadar. Şimdi doğruyu söyledim mi? Hiç kimse dayanamıyor doğrulara. İsterse bir kişi olsun. Tıpkı ben işte o çocukluğumdaki şeyi hatırlıyorum. Yani bir yerde küçücük bir tıkırtı duysam, ha beni babama haber verecekler diye korkuyordu. Şimdi bunlar da korkuyor. Bu adam bizi babama haber verecekti. Fakat tabii hakikatler öyle bir şey ki, ne yaparsanız yapın bunları örtmek mümkün değil. Yani gerçekleri örtmeye imkan yok. Hani siz güneşin doğmasını engelleyebilir misiniz? Ne yaparsınız? Evinizin perdelerini daha da kalın yaparsınız, ışıksız kalırsınız. Kendinizi karanlıkta bırakırsınız. Güneş doğmadı diye kendinizi aldatırsınız. Zararı kim görür? O perdelerin arkasında güneşsiz kalan kişi görür. Onun için gerçekleri perdelemek mümkün değil. Ben şimdi bizim işte doktora ve master yapan arkadaşlara diyorum. Mesela bir yerde bir şey okuyorlar, burada bir yanlışlık var. Hocam hangi kitaplara bakalım bu hata diyorsunuz, doğrusunu bulmak için? Başka kitaba bakmayın. Aynı kitabı okuyun, orada o hatayı, kendisi hata olduğunu söyler orada. Başka kitaba lüzum yok. Çünkü bir yerde bir yalan söylediğiniz zaman bu yalanı devam ettiremiyorsunuz ki, biraz sonra unutuyorsunuz. Unuttunuz mu doğruyu söylüyorsunuz, öyle değil mi? Sürekli aklınızda tutamıyorsunuz ki onu. Bir yere not etseniz bile zaten sizin fıtratınıza ters düşüyor. Ve bugüne kadar hiç şey aksi çıkmadı yani. Okuyun o kitabın içinde, o kitabın içinde vardır bu hata. Kendisine kendi hani tükürdüğünü yarattırırsınız, daha güzel. Ama doğruları söylerseniz yanılabilirsiniz. Yani o insan hakikaten çok iyi niyetli olursunuz da yanlış anlamış olabilirsiniz. O normal. Biraz sonra Cenab-ı Hak bir şekilde sizin hatanızı fark ettirir. Ve onu orada tasfiye edersiniz. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافات. Onların üstlerinde sıra sıra uçan kuşları görmediler mi? Her o göçmen kuşların gittiği zamanlar vardır. Bakarsınız en önde bir tek kuş, onun arkasında iki kuş, onun arkasında böyle yavaş yavaş, artık kaç tane kuş da onun hesabını yapmak lazım. Yavaş yavaş artıyor, böyle bir üçgen gibi oluşturuyor. Sonra tam bir asker disiplini içerisinde sıra sıra uçaklı kuşlar uçar giderler. Saf saf süzülüp gidiyorlar. Ve yakıbıdın kanatlarını böyle yumarlar. Açık kanatlarını içeri çekerler. Ve düşmezler. Gerçekten şöyle bakarsınız, Allah Allah. Sanki su gibi akıp gidiyorlar. Ve hep aynı şeyde, seviyede gidiyorlar. Birisi aşağı, birisi yukarı değil. Bir askeri disiplin içerisinde. مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَنِ. Onları sadece orada Rahman tutar. İyiliği sonsuz olan Allah-u Teala orada tutuyor. Yani onun orada durması için gereken şartları yaratan Allah'tır. O kuşu da orada duracak şekilde yaratan Allah'tır. O kuşa o kanadını açıp kapama konusundaki bilinci zihnine yerleştiren Allah'tır. Her şeyi Allah-u Teala koymuştur. Allah'tan başka bunu yapabilecek hiçbir şey yok. Şimdi mesela o kuşlar uçar giderler. Biz de kuşlara bakarak uçaklar yaptık. Tabii bu da çok büyük bir başarıdır. İnsanoğlu için uçak yapımı çok büyük bir başarıdır gerçekten. Yani bunu inkar etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama bakın, kuşlar için hiç hava alanı falan yok. Gider, bir taşın ucuna konar, bir dala konar, bir yere konar. Ondan sonra yer hizmetleri yok. Pist yok. Yakıt ikmali falan yok. O kendi kendine nerede bir şey bulursa oradan aldıklarını, vücudu yakıtını imal eder. Vücutta o fabrikaların hepsi vardır. Yürür gider. Biz de aynı şekildeyiz. Bir yerine bir arıza olursa kendi kendine tamir eder. Bazen tamiri imkansız arızalar olabilir. O ayrı tabii, elbette her şey içinde ölüm söz konusudur. İnnehu bi kulli şeyin basir. Allah her şeyi görmektedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın görmediği hiçbir şey yok. Her şeyi görüyor ve her şeyin ilerisi gerisi nedir onu gayet iyi bilir. Emmen hâzellezî huve cundun lekum yansurukum min dunirrahman. Allah'tan önce size yardım edecek ya da Allah ile sizin aranıza girerek size yardım edecek olan o ordu kimmiş? Var mı böyle bir ordu? Sizin emrinizde olan bir ordu var mı? Allah'a karşı sizi koruyacak. İnil kafirune illa fi gurur. O doğruları görmek istemeyenler. Görmezlikten gelip kafir olanlar var ya, bunlar sadece kendilerini aldatırlar. Başka kimseyi değil. Tıpkı güneş ışığı girmesin diye kalın perdeler örten ve güneşin doğmadığını kendine inandırmaya çalışan gibi, zararları sadece kendilerine olur, başkasına olmaz. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ. Size rızık verecek olan da kimmiş? Eğer Allah size verdiği rızkı tutacak olursa size kim rızık verir? Şimdi biz fabrikalar yapıyoruz değil mi? İşte imalat sanayi, işte bilmem çeşitli üretimler falan. Eğer topraktan bir şey gelmese ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani toprak buğdayı bitirmedi. Yağmur yağmadı. Bir zamanlar İstanbul'da öyleydi. İstanbul susuz kalmıştı. Armutlu'dan gemilerde su getirmeye başladılar. Bulutlar geliyor İstanbul'un üstüne kadar. Yağmur yağdı, yağacak diyoruz. Biraz sonra diyorlar ki vazgeçtik, çekip gidiyorlar başka tarafa. Allah Allah. Ya geliyor, gidiyor. Hadi yağdı. Uzunca süre biliyorsunuz yağmur yağmadı. Biraz daha öyle devam etseydi ne olurdu? Bugün biz burada olabilir miydik? Peki Armutlu'nun suyu da kesilse ne olacak? Halbuki İstanbul'un ortası koskoca bir şey, deniz. Marmara Denizi var. O deniz bizim susuzluğumuzu giderebilecek miydi? Bak, vermedi mi vermiyor. Yani bulut geliyor tepene kadar, ondan sonra çekip gidiyor. Yağmur bombaları getirildi, bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Bir sürü masraflar şeyler boşaldı. Bütün barajlar boşaldı, hiçbir şey yok. Allah-u Teala vermedi mi bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ha, Cenab-ı Hak yağmuru bol bol yağdırsa da biz tembellik etsek yine aç kalırız. Ama Allah yağdırmazsa yağmuru, Allah bitirmezse topraktan bir şey, sen ne yaparsan yap, yapacağın bir şey yoktur. Yeryüzünde bir sürü fabrikalarımız var. Hiç buğday üreten fabrika biliyor musunuz? Ya da böyle bir fabrika insanlar yapabilirler mi? Yahut su üreten fabrika yapılabilir mi? Olur mu? Mümkün değil yani. Yani bir laboratuvarda su üretmeye kalkışsalar, belki bir bardak su için dünya kadar çalışma yapılır. O suyu üretinceye kadar belki bir damacana su tüketirler o üretenler. Sonra bir de zaten ona para mı yeter? Kaç kişi doyuracaksınız onunla? اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ Eğer rızkını tutacak olursa size rızık verecek olan kim? Peki sizi koruyacak bir ordu yok Allah'a karşı. Size rızık verecek olan da yok. Allah isterse sizin tepenizden taş yağdırır, buna karşı koruyacak yok. İsterse sizi yerin dibine geçirir, buna karşı da koruyacak. Ve gözünüzün önünde bu olayları hep görüyorsunuz. Falan yerde şu felaket olmuş, filan yerde bu felaket olmuş diye. Hep başkalarında olmaz. Bazen de siz haberlere konu olabilirsiniz. Başkalarından haber geldiği zaman pek fazla bizi etkilemiyor. Ama biz o habere konu olduğumuz zaman feryadı basıyoruz. Tamam, elbette ki üzüleceğiz. Ama bunun önceden tedbirini de almamız lazım. Gerekeni yapmamız lazım. En azından yaratıcıyla ilişkilerimizi düzgün tutmamız lazım. Bellecu fi utuvvin ve nufur. Hayır. Bu insanlar ısrarla dik kafalık etmeye çalışıyorlar. Allah'a laf öğretmeye çalışıyorlar. Dini kendi arzularına uydurmaya çalışıyorlar. Ve Allah'ın emirlerinden ısrarla kaçıyorlar. Şimdi yaşadığımız şu günlerde uzun hazırlık çalışmalarından sonra yeryüzünde İslam Hristiyanlık karışımı yeni bir din icat etmenin hızlı çalışmaları var. Türkiye'de var, her tarafta var. Yeni bir din icat ediyorlar. O öyle bir din ki biraz Yahudilikten var, biraz Hristiyanlıktan var. Hristiyanlığın dünyada artık bütün iddiasını kaybettiğini gördüler. Kimsenin Hristiyan olmayacağını herkes gördü. O zaman insanlar da Müslümanlığa doğru hızla koşuyorlar. O zaman yapılacak şey Müslümanlığın içerisini Hristiyanlıkla doldurup dışarısını şöyle vitrini Müslümanlıkla boy yiyeceksiniz, yeni bir din ortaya çıkaracaksınız. Şimdi onun çok hızlı hazırlıkları yapılıyor. Çalışmaları yapılıyor ve dünyaya şimdi onu yaymaya çalışıyorlar. Tabii ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar, bu tam bir balondur. Başka hiçbir şey değildir. Balonun da görünmeyen küçücük bir noktasına bir iğne batırdın mı, görünen kısımlarda paramparça olur. İşte öyle biz Süleymaniye Camii'nde sabah namazında 3-4 kişiye yapılan konuşmadan rahatsız olmaları boşuna değil tabi. Balonu nereden nasıl patlatırsan patlar. Balon olduğunu biliyorsanız toplu iğnelere karşı bütün tedbirleri alacaksınız. Bu çalışmalara devam etsinler. Ama ben şuna inanıyorum, bu çalışmalar Müslümanlığın daha çok yayılması için ciddi manada zemin oluşturacaktır. Yani şimdi Müslümanlıkla Hristiyanlık bir arada olması mümkün değil. Çünkü Hristiyanlık bir din değil. Hristiyanlık bir din değil. Belki size ters gibi gelecek de değil, bir din değil. Yani efendim semavi din falan, İbrahim'i din, bunlar hepsi iftira. Onların Hazreti İbrahim'le hiçbir alakası yok Hristiyanlar. Yahudilerin de bir alakası yok. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen velâkin kâne hanîfen muslimâ. Bunu söyleyen Allah-u Teala. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan. Peki İbrahim Aleyhisselam Yahudi de değil, Hristiyan da değil. Cenab-ı Hakk'a karşı ne diyorlar? Ya Rabbi sen bilmiyorsun. Bunlar da İbrahim'i. Ha öyle mi? Kulum kusura bakma ya, tüh. Öyle mi diyecek Cenab-ı Hak? Bunlar Allah'ın dini olmaktan çoktan çıkmışlar. Papazlar kendilerini Allah'ın yerine koymuşlar. İnsanlık da bunu kabul etmiyor artık. Eskiden belki şey yapıp kabul ettirebilirsiniz. Bugün kendileri de kabul edemiyorlar bunu. Akıl ve mantık işi değil. Ondan sonra ortada tek din var, o da İslamiyet. Bunu da herkes farkında. O zaman ne yapacak? Bu sömürü düzeninin devam etmesi için vitrini değiştirmeye çalışıyorlar. Vitrinin arkası gene aynı. Ama vitrin değişecek. Vallahi o vitrine koyduğunuz birkaç tane resim insanları sizden uzaklaştırmaya yeter. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Yapacağınız hiçbir şey yok. Bu boşuna bir uğraşmadır. Bazıları da onların yanında izzet ve şeref arıyorlar. Allah-u Teala böyleleri için ne diyor? Ne diyor Mehmet Hoca? اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? İzzet ve şerefin tamamı Cenab-ı Hakk'a aittir. Onun için Allah'ın yolunda gidenler dünyanın en güçlü adamlarıdır. Bir tek kişi olsalar bile onlardan daha güçlüsü yoktur. Çünkü izzeti şerefi Allah da arıyor. Sıfırın altındaki rakamları arttıkça değeri ne olur? Ne olursun oluyor? Daha da düşer. Sıfırın üstündeki en küçük rakam sıfırın altındaki sayısız rakamdan daha değerli değil midir? İşte bu kadar. Evet, bu yeni din oluşturma çalışmaları yeni değil. Çok eski. Çok eski. Ama ben yazdığım yazılarda işin bu tarafına hiç değinmiyorum. Pek değinmeye de niyetim yok. Çünkü o kadar o boşuna bir uğraşı ben. Öyle lüzumsuz işlerle ayıracak vaktim yok şahsen. Ha. Yani bu tip şeylere uzaktan gülüp geçeriz. Başka bir şey yapmayız. Çünkü bunlar boşuna uğraşılardır. Doğruları söylediğiniz zaman yanlışların hepsi zaten ortadan kalkar. Urfa'yı ortak kıble yapma. Çalışsınlar canım. Yani dünyada o kadar din uyduranlar var da bir de bunlar da uydursun. Ne fark eder ki? Önemli değil. Bizim için önemli olan haktır. Batıllar çok. Hakkı söyle, gerisi önemli değil. Şimdi koskoca, bak koskoca bir salondayız değil mi? Bu salonu şurada aydınlatan ampulleri toplasak, bir kenara koysak varlığını bile göremezsiniz. Yani kaybedebiliriz. Ama koskoca salonu birkaç tane ampul aydınlatmaya yeter. Biz o ampuller olduğumuz zaman hiç problem değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bellecu fi utuvvin ve nufur. Yani bunlar ısrarla böyle inatçı tavırlarıyla kendi kafalarının doğrultusuna gidiyorlar ve hep gerçeklerden kaçıyorlar. Hep gerçeklerden kaçıyorlar. Mesela bu çalışmayı yapanların birisinin bir dergisinde şunu okumuştum. İhtilaflı konulara girmeyelim. İhtilaflı konulara girip de aramızdaki diyaloğu ortadan kaldırmayalım. İhtilaflı konular neler? Efendim yani üç tanrı olmaz demeyin. İsa Allah'ın oğlu değildir demeyin. İşte Allah birdir, ondan başka ilah yoktur demeyin. Peki İslam dini? Ha İslam Allah'ın son dinidir, hak dindir de demeyin. Peki Muhammed? O da son peygamberdir falan demeyin. Peki o zaman bizden, yani bizim varlığımızdan bahsetmenin bir anlamı var mı? O zaman peygamberler niye geldiler? Yani tıpkı bana yapılan teklif gibi doğruları konuşma. Problem çıkıyor. İtici oluyorsun. Bir başkası da aynen şunu söyledi. Aynı gün ve işte bir saat arayla. Ya Abdülaziz Bey dedi. Ben tamam doğrular doğru ama söylersen engel çıkarırlar. İşte senin önüne çıkarlar. İlerlemene engel olurlar. Bilmem ne falan. Dedim yani ben herhalde ben şu anda bulunduğum konumdan daha ileri bir konum düşünemiyorum ki. Ve bir başkasının yanında da herhangi bir şey beklemiyorum. Ve şunu da çok iyi bilin ki bunu asla bırakmam. Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Şimdi yani doğru yolda yani Allah'ın yolunda gitmek lazım. Ama burada da bizi bekleyen şöyle bir tehlike var. Birçok kimse bunu yapar. Ben görmüşümdür, siz de görmüşsünüzdür. Bir konunun mücadelesini verir, verir, verir. Belli bir noktaya geldiği zaman aynı rolü kendisi üstlenir. Ve şaşırırsınız. Ya bu adam bunun mücadelesini veren adam değil miydi? Ne oldu? Şimdi bizim için de öyle bir tehlike var. Şimdi batıllarla mücadele verirsiniz, verirsiniz. Batıl adama para kazandırmıyor, itibar da kazandırmıyor. Yani dünyalığı isterseniz. Allah'ın rızasını, doğruları isterseniz o onun kazandırdığını hiçbir şey kazandırmaz. Ama başka şeylere hevesiniz kayarsa, işte benim de şuyum buyum olsun derse, mecbursunuz yalancı olmaya, mecbursunuz iftiracı olmaya, mecbursunuz. O mücadele ettiğiniz kişilerin konumuna bu defa siz düşersiniz. Bu konuda da birbirimizi sürekli uyaralım. Yani birbirimizi, hepimiz birbirimizi sürekli uyaralım ki, yani aleme nizamat verirken bizim evimizde bin türlü teseyyüp bulunmasın. Ziya Paşa'nın öyle bir şiiri vardır. Anlar ki verirler aleme nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Yani birçok insanlar çevreye düzen vermeye çalışırlar ama evlerinin içerisinde hiçbir düzen yoktur. Her şey birbirine karışmıştır. Onun için bizim evlerimiz düzgün olsun. Buna da çok dikkat edelim. Yani birbirimizi sürekli uyaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yemşi mukibben ala vecihihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratin mustakim. Mülk suresinin 22. ayeti olan bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. böyle yüzüstü düşüp yürüyen kişi mi? Burada men olduğu için akıllı bir varlık demektir. Bazı insanlar böyle sürünerek yürürler. Kim sürünerek yürür? Savaş sırasında düşman kurşunlarından korkanlar, yani mecburen sürünerek yürürler. Ama böyle mecburi yürüyüş olmadan bir insan sürünerek yürürse bakarsınız, Allah Allah, bu adam ne yapıyor dersiniz. اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِهِ. Yani yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi? اَهْدَ اَمَّنْ يَمْشِي سَب۪يَّنْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yoksa doğru yolda dimdik yürüyen bir insan mı? Hedefine daha kolay ulaşır. Yüzüstü yürüyen kişi ilerisini pek göremez. Yani bir uçurumun kenarına kadar gelir, hiç farkına bile varmaz. İşte dimdik yürüyen insanlar, ilerisini gören insanlardır. İlerisini, gerisini, her tarafı görür, ona göre hareket ederler. Yani yaratıcıyı görür, yaratılanı görür. Yaratıcıyı nasıl görür? Yaratılanı, yaratıcıyı yaratılandan görür. Yani etrafındaki o görsel ayetlerden, kevni ayetlerden yaratıcıyı görür. Davranışlarını ona göre ayarlar. Yani Müslümanın böyle utanacak, çekinecek bir tarafı yoktur. Son derece rahat ve her yerde son derece başarılı bir şekilde yürür gider. Alnı açık, yüzü ak, başı dik. Ama başını önüne eğmekle kalmamış, iyice yere yapışmış olan bir kimse, işte bunlar doğrulardan kaçan insanlardır. Zaten yüzleri gözleri toz toprak olur. Kafalarını sürekli o taştan o taşa çarparlar. Yani bir türlü huzurlu olamazlar bu dünyada. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ. De ki sizi oluşturmuş olan Allah'tır. Yani bir insan o kadar farklı bir şekilde oluşturulur ki, İşte topraktan alınan gıdalar ana rahminde cenini oluşturur. Cenin insan şekline girdikten sonra oraya ruh girer. Sonra insan dünyaya geldikten sonra en güzel gıdalarla beslenir. Ve mesela insandan başka hiçbir varlık insan kadar nazlı, insan kadar da külfetli değildir. Şimdi şöyle düşünün. Soframıza bir parça ekmek gelinceye kadar yapılan işleri düşünün. Bir parça ekmek. Birisi buğdayı alacak. Tarlayı hazırlayacak. O buğdayı tarlaya atacak. Yetişinceye kadar bekleyecek. Yetiştikten sonra biçecek. Onu tüccara satacak. Tüccar getirecek. Un fabrikasına satacak, un fabrikasında o öğütülecek, çuvallara konacak, şehire getirilecek, şehirdeki toptancı fırıncıya satacak, fırıncı o işi hamur haline getirecek ve ekmek pişirecek. Ondan sonra bakkala gelecek, bakkaldan da bizim soframıza gelecek, yiyeceğiz. Ya bir parça ekmek. Soframızdaki su, diğer gıdaların hepsi öyle. O gıdaları bir evde yeriz, o evin yapımı öyle. Dışarıya çıkarken işte elbise giyeceksiniz, ayakkabı giyeceksiniz, bilmem ne, bir de kravat da takıyoruz işte, bilmem başka şey bu falan. Yani bir kişinin yaşaması için binlerce kişinin çalışması gerekiyor. Ve öyle ki herkes birbirine muhtaç. Ama mesela bir koyunu kaldırırsınız, götürürsünüz bir bahçeye bağlarsınız. Şimdi yanında da su geçiyorsa tamam, keyfine diyecek yoktur. Bütün ihtiyacını oradan karşılar. Bütün canlılar öyle. Ama insan öyle değil. Hiçbir insan kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayamaz. Bu mümkün değil. Her insan başkalarına muhtaçtır. Ve başka binlerce kişiye muhtaçtır. Herkes birbirine öylesine muhtaç ki herkesin çalışmasına ihtiyaç var ve burada da müthiş bir organizasyon var. İnsanoğlu böyle. Onun için Allah-u Teala bizi inşa etmiş. Yani oluşturmuş çok değişik şeyler. Böyle tek düze bir varlık değiliz. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ Bu üç şey insanın tüm canlılardan farkını ortaya koyuyor. Allah sizin için işitmeyi, görmeyi ve kalpleri oluşturmuştur. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz. Biz burada kalalım çünkü bu ayet-i kerimenin açıklamasına girersek bugün yetiştiremeyiz, sorulara da vakit kalmaz. Şimdi sorulara geçiyoruz. Evet. Birinci sorumuz. Son zamanlarda kolalı ve gazlı içecekler içindeki alkol miktarı ile ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Bu miktar alkol kolalı ve gazlı içecekler için haram derecesindedir. Evet. Şimdi kola ve gazozların içerisinde belli oranda alkol var deniyor. Onun içerisinde alkol katılıyor deniyor. Tabi bu tür içeceklerin içerisine dışarıdan alkol ilave etmek kabul edilemez. Yani bunun çaresine bakılması ve bunu yasaklayıcı önlemler alınması gerekir. Ama bir de şu var. Şekerli ve nişastalı sıvı maddeler oda sıcaklığında belli bir süre kalırlarsa içerisinde alkol oluşmasına da hiç kimse engel olamaz. Dolayısıyla bizim pişirdiğimiz nişastalı ki yiyeceklerimizin birçoğu nişastalı, birçoğu da şekerlidir. Mesela yiyeceğiniz içerisinde un kullanırsınız ya da işte tarım ürünleri kullanırsınız, bunlar nişastalı ürünlerdir. Patatestir, bilmem nedir falan. Belli bir süre kaldığı zaman ekşime olur. Bu ekşime fark edilmeyecek derecede de olur, fark edilecek derecede olur. Fark edilecek derecede olduğu zaman yemeği yemezsiniz. Fark edilemeyecek derecede olduğu zaman da onun içerisinde yine alkol oluşmuştur. Ama yiyen insanı sarhoş etmez. Ondan dolayı da haram değildir. İnsanoğlunun vücudunda yanlış hatırlamıyorsam 1/1 oranında alkol vardır. Yani kanda. Buna vücudun tabii olarak ihtiyacı var. Tabii olarak ihtiyacı olan o alkolü Allah gıdaların içerisine yerleştirmiş. Biz onları oradan zaten tabii olarak alıyoruz. Buna bir problem yok. Ama onu sarhoş edici içki haline getirdiğiniz zaman, mesela evinizdeki o yemekler ekşidiği zaman zaten kokusundan belli olur. Bazen de köpürür. O yenmez artık, haramdır onu yemek. Şekerli ve nişastalı içecekler sarhoş edecek noktaya geldikleri zaman içilmezler. Ama mesela siz gazozdan ve koladan sarhoş olan bir insan duydunuz mu? Ya da gördünüz mü? Yani ben duymadım ve görmedim. Burada ölçü bir şeyin içerisinde alkol var mı yok mu değil. Ölçü içildiği zaman sarhoş ediyor mu etmiyor. Yani çoğu sarhoş ediyorsa azı da içilmez. Ama gazozun çoğu da sarhoş etmez. Şeyin kolanın çoğu da sarhoş etmez. Yani ben böyle bir şey duymadım şu ana kadar. Tekrar ediyorum, bunların içerisinde dışarıdan alkol katılması kabul edilemez. Ama kendi içerisinde tabi olarak oluşmuş olan alkoller de bunları içmeye mani değildir. Evet, şimdi Mekke'de bir arkadaş anlatıyor. Türkiye'den birkaç kişi gelmiş. Biz hac yapacağız. Tamam ne güzel yapın. Yok biz şimdi bugün gideceğiz. Nasıl bugün gideceğiz? Arafat'a götür bizi. Mina'ya, Müzdelife'ye şeytan taşıyalım, getirelim, bir şey yapalım. Türkiye'ye döneceğiz. Ne zaman dönüyorsun kardeşim? Şimdi bizim bazı hocalar çıkıp konuşuyor. Ve enteresan bir şey de onlara cevap verecek kişiler çıkarılmıyor. Yani şey gibi, hani Nasrettin Hoca bir köye gitmiş. Kışın gidiyor, işte akşam üzeri köyün köpekleri hocaya hücum ediyor. Hoca yerden bir taş alayım diyor, hangi taşı el atıyorsa donmuş taş, koparamıyor orada. Bu ne biçim köy? Köpeklerini serbest bırakmış, taşlarını bağlamışlar diyor. Yani şimdi tamam yani bu farklı görüşler ortaya konsun ama onlara cevap verecek kişilere de imkan tanınması lazım. Karşılarına öyle kişileri çıkarıyorlar ki cevap vermesi mümkün değil. Öyle olunca da insanların zihinleri karma karışık oluyor. Şimdi bize diyorlar ki niye cevap vermedin? Kardeşim cevap veriyoruz ama bizim verdiğimiz cevaplar televizyondan yayınlanmayınca birkaç kişi duyuyor. Ama televizyondan ya da gazeteden yayınlanırsa o zaman daha çok kimse duyar. Şimdi şeyi bir açarsak burada Allah-u Teala buyuruyor ki el-haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Kim bilir bunu? Bunu Mekkeliler biliyor demek ki, değil mi? Çünkü İbrahim Aleyhisselam zamanından beri Mekke'de sürekli hac yapılıyor. Belli bir mevsimi var. Belli aylarda sürekli hac yapılıyor. O zaman Allah-u Teala burada ne buyurmuş oluyor? Haccın zamanı değiştirilmiş değil demiş oluyor, değil mi? Yani siz her zaman ne zaman yapıyorsanız yine aynı zamanda yapacaksınız. Malum aylarda. Bunlar hangi aylar? Şevval, Zilkade, Zilhicce. Şimdi Şevval ayının bugün son günü. Yanlış hatırlamıyorsam. Yarın Zilkade başlıyor. Arkasından Zilhicce ayı geliyor. Bu üç ay hac ayı, yani Ramazan'ın bayramının birinci günden itibaren hac ayları başlıyor. Zilhicce'de bitiyor. Şimdi bu hac aylarından, Zilhicce'den sonra bir ay daha var Muharrem. Bu hac ayı değil ama, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem üç ay haram ayı. Haram ayı ne demek? Haram ayı demek, bu aylarda düşmanını da görsen dokunmayacaksın demektir. Peki bu aylarda ne olur? Bu aylarda eskiden panayırlar kurulurdu. Arap Yarımadası'ndan ve çevre ülkelerden herkes mallarını Mekke'ye getirir ve çevresine getirir. Taif'e de getirir. Büyük büyük pazarlar kurulur ve insanlar mallarını satar. Sonra hac da yapar giderlerdi. Yani müşrikler sürekli hac ve umre yaparlardı. Şimdi bu üç ay, Şevval, Zilkade, Zilhicce, bir de Muharrem'i katarsanız dört ay. Yani bu, biraz sonra okuyacağım ayetlerde bunu göreceksiniz. Büyük bir ekonomik hareketlendirmeyi de içerisinde barındırıyor. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kim bu aylarda hacca başlarsa, hac esnasında eşiyle ilişkide bulunmak yok yani ihramlıyken, fasıklık yok yani yanlış şeyler yapmayacaksın, her zaman yapmayacaksın ama o zaman özellikle dikkat edeceksin. Ve kimseyle dalaşmak yok. Hac esnasında. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ Hayır olarak ne yaparsanız onu Allah bilir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Kendiniz için azık hazırlayın. En iyi azık da kendinizi korumanızdır. Neden koruyacağız? Yanlışlardan. Allah'ın yanlış dediği şeylerden koruyacağız. وَاتَّقُونِ Evet, benim bana karşı kendinizi koruyun. Yani benim emir ve yasaklarıma uyun. Ya ulil elbab, ey içi temiz olanlar. Başka niyeti, başka böyle hesabı olmayan, içten içe hesabı olmayanlar. Şimdi bu ayeti kerimelere baktığımız zaman, hac bilinen aylarda 3 ay. Başka bir ayete bakmazsan ne dersin? Git bu 3 ayın içerisinde hacını yap gel kardeşim, niye bekliyorsun başkalarını? Hani baştan beri biz sürekli her dersimizde aşağı yukarı tekrarlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet tek başına okunmaz. Onu açıklayan ikinci ayet, onları açıklayan iki tane daha ayet vardır. Onu açıklayan iki tane daha. Bazen 30, 40, 50, 60 gider ayetler. Hepsini ortaya koyduğunuz zaman mesele açıklanır. Tabii biz şu anda bütün açıklamaları yapacak değiliz. Sadece sorulan soruyla sınırlı olarak konuşacağız. Yoksa öbürü günlerce konuşulması gereken meseledir. Şimdi şuraya bakın. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Bu aylarda Allah'ın ikramını aramanızda, yani kazanç peşinde koşmanızda sizin için bir günah yoktur. Bu üç ayda kazanç peşinde koşmak ne demek olur? Türkiye'de ürettiğin bir malı götürürsün oraya, orada satarsın, para da kazanırsın. Oradan da bir mal alır getirirsin, burada da para kazanırsın. O arada haccını da yaparsın. Şimdi 3 ay, bir de arkasından gelen Muharrem 4 ay. Bu 4 ayın 3'ü haram ayı. Düşmanını görsen bir şey demiyoruz. Bu ne demektir? Bu Müslümanlara uluslararası çok büyük bir pazar oluşturma emridir aslında. Büyük panayırlar oluşturma emridir. Zaten panayır mantığı, fuarcılık mantığı tamamen bu hac şeyinden gelmiştir. Araplardan gelmiştir. Türkiye'deki pazarlara bakın, hala Araplar hakimdir. Yani bakın, göreceksiniz. Oradan gelmiştir bu şey. Yani bu hacla alakalıdır bu panayır fikri. E şimdi biz bunları unutmuşuz. Büyük bir dünyanın her tarafından insanlar oraya mallarını getirip satsın, alsın götürsün diyecekseniz, ki diyor işte burada, o zaman geniş bir zaman aralığı gerekir. Ve büyük de bir arazi var şeyde, Mekke'den Cidde limanına kadar uzayan arazi 130 kilometre boyunda ve geniş dümdüz bir arazi. İstediğiniz büyüklükte orada panayır kurabilirsiniz. Dünyanın her tarafından insanlar gelir ve o arada fırsatı da değerlendirirsiniz ki Peygamberimiz öyle yapardı. Hac mevsimindeki panayırlarda gider insanlara Kur'an okurdu. İslamiyet o şekilde yaydı. Arap Yarımadası'nın her tarafından insanlar oraya geldiği için panayırda gider Kur'an okur, insanları anlatır. Onlar da duyduklarını götürür. Kendi şehirlerinde anlatırlardı ve bu şekilde çabucak yayıldı İslamiyet. Ama şimdi nasılsa bunlar bırakıldı. Yani bu çok ciddi bir mesele. Bunun üzerinde mutlaka durmak lazım. Şimdi buradan diyor ki فَاِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Şimdi bu üç ay Arafat'tan seller gibi aktığınız zaman şimdi Arafat'tan aktığınız zaman bir tek gün bu. Seller gibi اَفَطْتُمْ Şimdi bu üç ay içerisinde her giden grup kendi başına gidip hacı yapıp geri gelse seller gibi akma imkanı olur mu? O zaman ne oldu şimdi üç ay? Bir güne düştü. Değil mi? Fezkurullâhe indel meş'aril haram. Arafat'tan akarken meş'ari haramda Allah'ı zikredin diyor. Meş'ari haram da Müzdelife dediğimiz yer. Yani orada bulunan bir alan. Orada Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Arafat'tan hacılar böyle gerçekten dağ taş insan dolar. Aman Allah. Hacca gidenler çok iyi bilir. Hakikaten sanki o vadiyi bir insan seli alır. Gelir Müzdelife'de biraz beklersiniz. Duanızı yapar, ondan sonra devam edersiniz. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Allah size nasıl doğruyu gösterdiyse işte o şekil Allah'ı anın. وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمْيَدْ تَعَلِّينَ Şimdi ayetleri atlıyorum. Çünkü dedim ya, fazla detaya giremeyiz. Vaktimiz çünkü yetmez buna. Bakara 203. ayet. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Allah'ı sayılı günlerde anın. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ Kim acele eder, işini iki günde bitirirse, فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Ona bir günah yok. وَمَنْ تَأَخَّرَ Kim bir gün daha uzatırsa, فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Ona da bir günah yok. Şimdi bu, burada da üç gün var değil mi? Bir de Arafat'tan inilen gün, dört gün. E zaten hacılar ne yapıyor? İşte bu dört günde bitiriyorlar işlerini. Arafat'a çıkıyorsunuz. Oradan inerken Müzdelife'de Cenab-ı Hakk'ı arıyorsunuz. Ubeşe'ye gidip işte şeytanı taşlıyorsunuz. Sonra üç gün daha kalıyorsunuz. İki gün kalırsanız bir günahı yok. Üç günde kalabilirsiniz. Dördüncü gün zaten herkes Mekke'den ayrılır. Üçüncü gün ayrılmaya başlarlar birçokları. Şimdi bir de Hac suresinde 336. sayfa, bak Allah razı olsun, hemen hazırlığı tamam yapmış. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içinde haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ Sana yürüyerek de yorgun develer üzerinde gelirler. Yani bineklerde gelirler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكُ Uzak yollardan gelirler. Bütün o yollar hacılarla dolar. Gerçekten öyle oluyor. Niçin gelecekler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar. Bu hangi menfaat? Alışveriş yapacaklar, ticaret yapacaklar, para kazanacaklar, mal satacaklar, mal alacaklar. Satıp kazanacaklar, alıp götürüp memlekette kazanacaklar. Ayrıca bir de ibadet yapacaklar. Görüyor musunuz? Aylar mı? Ayet. 28. Yani 336. sayfa 28. ayet. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Belli günlerde, bilinen günlerde, bakın malum, öteden beri bilinen günlerde, Allah'ın kendilerine verdiği nimetler, şey, hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansın, besmeleyle hayvanları kessinler. Bu hangi gün? Kurban Bayramı 1, 2, 3, 4. günler. Ha, Hanefiler 1, 2, 3 diyor, Şafiler 1, 2, 3, 4 diyor. O bir gün, o fazla önemli bir şey değil. O bir içtihat farkı. Şimdi ne oldu? Hadi size sorayım. Bu 3 ay içerisinde ben haccımı yapıp döneceğim diyebilir mi bir insan? Yani işte Kur'an-ı Kerim, işte ayetler. Ama bu ayetleri okumaz da sadece bir tane ayeti okursanız neye benzer? Adama demişler ki niye namaz kılmıyorsun? Nasıl kılayım, Allah yasaklamış. Allah Allah. Nasıl Allah yasaklamış? La takrabus salat edemiyor mu? Namaza yaklaşmayın. Ya ama devamını da okusana. E ben hafız mıyım canım demiş. Devamı şu. Ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta te'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Demek ki sarhoş bile olsa adam ne dediğini biliyorsa gene namaz kılabilecek. Ama adam umurunda namaz kılmak istemiyor ya. Allah yasaklamış canım ben. E sen öyle demek istersen tabii ayetleri böyle parçalayacaksın. Hac belli aylardadır. E doğru. Ama aylarda neler yapılacak? Sonra dünyanın bütün köşelerinden insanların güven içerisinde gelip memleketlerine geri dönmeleri kısa sürede oluyor mu? Bakın bugün uçak var. Uçak. Biliyorsunuz burada. Mesela ben bir gün öğlen yemeğini evde yedim. Öğlen namazını burada kıldım. İkindi namazını gittim havaalanında kıldım. Akşam namazını Kabe'de kıldım. Akşam namazından çıktıktan sonra eve telefon açtım. Ya bu kadar geniş imkanlarımız var, değil mi? Çok büyük bir imkan içerisindeyiz. Ama buna rağmen dün hacca giden bir arkadaşın telefon açtı. Bir müftü arkadaş. Dedi ki işte şimdi 4 gün sonra hacca gideceğim. Bu kadar erken mi? Ya 40 güne çıktı bu sene dedi. Niye? Ancak intikaller ve dönüşler oluyor. Bakın uçaklara rağmen hacıları götürme getirme ancak 40 günde olabiliyor. Başka yapamıyor. Buradan götüreceksin, yerleştireceksin, takım işleri yapacaksın falan. O kadar kolay mı? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon insan. Çok zor bir şey. E kardeşim bu 2 günde, 3 günde olacak bir şey değil ki. Hani oradaki panayırları bir kenara bırakın. Bak şimdi bu imkanlara rağmen ancak 40 günde ki Diyanet'in organizasyonu her yıl 1 numara seçilir. En iyi organizasyon seçilir. Bu kadar geniş imkanlara rağmen 40 gün gerekiyor. E burada ne olmuş? Şevval, Zilkade, Zilhicce 3'e 90 gün. Fazla bir şey yok ki. Aslında Zilhicce'nin de 10 günüdür. Oradan da 20'yi çıkarırsan ne olur? 70 gün ediyor. Son derece normal. E dönüş için de zaman var tabii orada. Zilhicce'nin sonuna kadar. İşte Muharrem de var. Çünkü Muharrem'de de kimseye dokunulmuyor. Yol güvenliği gerekiyor çünkü o şeyde. Hacca gidiş gelişlerde. Yani Cenab-ı Hak bunun bütün şartlarını ortaya koymuş. Evet 3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde her şey bitiyor ama bunun hazırlığı, gidişi, gelişi öyle o kadar kısa bir şey değil ki. Evinde hemen 42 rekat namaz kıl, öyle o kadar bir olay değil bu. Anlatabildim mi acaba? Peki. Başka soru mu var? Enam suresinin 32. ayeti. Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve buna benzer birkaç ayet. Enbiya suresi 16. ayette de gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan hiçbir şeyi bir oyun ve eğlence olarak yaratmadık. Bir çelişki var mı? Ha, bu iki ayet arasında evet. Çelişki var mı? Yani, açık soru değil mi? Onu ben ekledim. Ha, soru da o yoktu, onu sen ekledin. Soru sahibi de onu mu soruyor? Evet. Ha, iyi bakan, doğru anlamış. Şimdi önce Enam suresinin 32. ayetini okuyalım. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden ibarettir. Şimdi aslında bazı insanlar dinlerin de oyun ve eğlenceyi alırlar. Onu daha önce ayetlerde okumuştuk. Fakat onun dışında düşünürseniz bu bir oyun. Yani oyun kelimesi bazen iyi anlamlarda oyun kurma meselesi çok önemlidir. Yani bir hususta bütün şeyleri ayarlayacaksınız, oyun kuracaksınız. Şimdi bakın yani yaptıklarınıza Uğraşıyorsunuz, bir şeyler ediyorsunuz. Bütün bu teknolojidir, sanayidir, üretimlerdir, bir şey gelecek, kıyamet olacak, hepsi yok olup gidecek. Diyeceksiniz ya bu kadar uğraştık, ne oldu? Yani aslında hepimiz bir kurgunun, yani bir senaryonun bir parçasıyız aslında. Yani sahnede sunulan bir oyun, bunun iyi tarafı da var. İşi oyun ve eğlenceyi almak da var. Hani bazı insanlar ibret alıp yani başarılı olma yerine işi eğlenceye de alabiliyorlar. Dolayısıyla bunu hani iyi tarafa da yorumlayabiliriz, kötü tarafa da. Ama insanların çoğusu hep işin oyununda, eğlencesinde. Yani gününü gün etmenin peşinde Cenab-ı Hakk'a karşı vereceği hesabı hiç düşünmüyor. Aman Allah affeder, Allah bana niye ceza versin diye o tarafı da kendi zannıyla kapatmaya çalışır. Öbürü Enbiya. 324. sayfa, Enbiya suresi 16. ayet. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakini oyun ve eğlence olsun diye yaratmış değiliz. Hani bir de gökleri ve yeri hak olarak, gerçek olarak yarattık diye de ayet-i kerime var. Şimdi biliyorsunuz bir Eflatun felsefesi vardır. Yani bu gördüğümüz her şey gölgedir. Bunların hakikati yoktur. Buna inanan bizim bazı Müslümanlar da vardır. Mesela şeyin Mevlana'nın Hemo Ost diye bir sözü vardır. Ne varsa odur. Ya da La mevcude illallah derler. Allah'tan başka bir varlık yok. Vahdeti vücutçular böyle yaparlar. Yani her şey Allah'ın değişik görüntüsüdür. Haşa. Sonuçta her şey Tanrı oluyor. Onun için وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ اِلَّا اِلَاهُنَا وَمَا الْاِلَاهُ اِلَّا رَاهِبٌ فِي الْكَنِيسَةِ Diyorlar ki köpek de domuz da bizim tanrımızdır. Tanrı kilisedeki rahiptir. Falan. Yani bu inancın ve bunu söyleyen de şey İbn Arabi'ye mal edilir değil mi bu söz? Muhyiddin İbn Arabi. Şimdi bunlar vahdeti vücutculuk bu. Yani hiçbir şeyin varlığının hakikati yok. Aslında bunların hepsi Allah'ın değişik şekilde görüntüleridir. Şimdi Allah da bu gibiler için diyor ki biz bu gökleri ve yeri oyun olsun diye yaratmadık. Böyle bir şey yok. Bunlar birer gerçek varlıktır. Biz de gerçek varlığız ve Cenab-ı Hak bizleri imtihan ediyor. Şimdi siz bunu böyle derseniz o zaman her şey Allah'ın bir görüntüsü ise o zaman siz de Allah'sınız demektir. Öyle değil mi? Yani iyi ya, o zaman işte bu, Allah oyun olsun diye yaratmadım deyince işte bu. Bu inanca sahip olanlar için dünyanın yaratılması bir oyundan başka bir şey değildir. Yani Allah sanki haşa dalga geçer gibi bir şey yapmış şeklinde oluyor. Dolayısıyla yani bu şeyler yani işi birazcık sulandırmak isteyenler bunu hep böyle yaparlar. Tarikatçıların önemli, Türkiye'dekilerin çok büyük bir bölümü yani biraz şimdi belki müritler bu işi bilmeyebilir de biraz yukarılara doğru gittiğiniz zaman bu inançta olan insanlardır. Bunlar sanki Allah'ı oyun olsun diye yaratmış gibi gösteriyor. Yani kendilerini de Tanrı yapıyorlar. İş bitiyor. Anlatabildim mi? Peki. Resulullah döneminde zina edenler için rejim cezası uygulanmış mıdır? Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zina edenlerle ilgili olarak rejim cezası uygulamıştır. Bu bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında var. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yok. O konuda Tevrat'ta bir hüküm varsa onu uygulamıştır. Tevrat'ta zina edenin cezası rejimdir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de tasdik ediyor. Çünkü zina eden iki Yahudi peygamberimize geliyorlar. Gelmelerinin sebebi de şu. Diyorlar ki Muhammed'e indirilecek kitapta hafifletici hükümler var. Siz ona gidin. Yani hafifletici hükümler olacağını Tevrat haber vermiş ya. Siz ona gidin, belki rejim yapmaz. Biz de yarın Allah'ın huzuruna deriz ki, ya Rabbi senin bir peygamberinin hükmüne göre amel ettik. Şimdi geliyorlar Peygamber Efendimiz'e, Peygamberimiz diyor ki, sizin kitabınızda bununla ilgili hüküm nedir? Diyorlar ki, ya Muhammed, adamların, kadınların adamın yüzünü karartır, birbirine bağlarız, eşeğe koyar, şehri dolaştırırız. Böyle mi gerçekten diyor. Ve Abdullah bin Selam'la Yahudi iken Müslüman olan zatla beraber Beyt-i Midras'a gidiyorlar. Beyt-i Midras, yani Midras medrese kelimesiyle aynı, bak dikkat ediyor musunuz? Çünkü şeyle İbranice ile Arapça arasında çok büyük yakınlık vardır. Onlar da Midraş derler galiba, yanlış hatırlamıyorsam bugün. Beyt-i Midras'a, yani Tevrat'ın okunduğu yere gidiyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, Tevrat'ta bu konuda bir hüküm var mı? Yok diyorlar. Yemin verdiriyor. Tevrat'ı indiren Allah adına. Yok mu? O zaman genç birisi diyor ki, eğer bunu söylemeseydin söylemeyecektim ya Muhammed. Var diyor, açıyor ve rejimle ilgili ifadeleri okuyor. Peygamberimiz de diyor ki, ya Rabbi, senin bir hükmünü bunlar öldürmüşler, ben onu ilk ihya eden olacağım diyor. Kur'an-ı Kerim'de de وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ ف۪يهَا حُكْمُ اللّٰهِ Maide kaçıncı ayet? Baktınız mı ona? Neyse, bunlar şeyde var bizim. Doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında var. Peygamberimiz önce bunu uyguluyor. Sonra Nisa suresinin 15. ve 16. ayetleriyle bu ölüm cezası müebbet hapse çevriliyor. Kadınlar için, erkekler için de ayıplama, hem kadın hem erkek için ayıplamaya çevriliyor. Daha sonra da Nur suresinin 2. ayetiyle 100 DNA'ya indiriliyor. Bununla ilgili bütün deliller o kitapta var. Evet. Asli ihtiyaçlar için kar payı adı altında kredi çekmek caiz midir? Kar payı adı altında kredi ne demek? Kar payı adı altında kredi. Yani herhalde şunu demek istiyor bu soru sahibi. Finans kurumlarından kredi çekebilir miyiz? Söylediği o. Kredi borç demektir. Borç. Borçtan elde edilen gelirin adına da faiz denir. İster finans kurumu, ister başka bir kurum ya da özel kişiler size borç verir. Yani sizin olan işlemi borç işlemi olur. Ve bundan dolayı sizden herhangi bir fazlalık alırsa, adına ne derse desin, o faizdir. Zaten faiz kelimesi esasen Kur'an-ı Kerim'de olan bir şey değil. Kötü bir kelime de değil. Faiz bereket anlamında kullanılıyor. O kelimeyi değiştirmişler ki belki helal olur. Kelimeyi de batırmışlar. Yani. Artık bereket de gitmiş. Şimdi yani borçtan elde edilen her türlü kazanç faizdir. Finans kurumları maalesef ciddi manada yanlış yollara girdiler. Birçok işlemlerini borç işlemi haline getirdiler. Satışlarda ne herhangi bir alıcı, ne alıcı sorumluluğunu kabul ediyorlar, ne satıcı sorumluluğunu kabul ediyorlar. Ama yasaları onları isterlerse %100 doğru bir yani faizsiz bir sistemi uygulayabilme imkanı veriyor. Yani ellerinde bu yetki var. Ama isterlerse tam bir banka gibi çalışma fırsatı da veriyor. O zaman çok dikkat etmek lazım. Verilen para borç şeklinde verilirse ondan dolayı elde edilecek olan gelir faiz olur. Ama sizin ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir malı alıp da size satarlarsa bundan elde edilecekleri kazanç da caiz olur. Yani helal olur. Sigara ile ilgili bir soru var. Sigara kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Peygamberimizin döneminde içki gibi içilseydi haram kılınmıyordu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak A'raf suresinin 157. ayet miydi? 157. Tamam. 157. ayetinde يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar diye bir ifade var. Tabi Peygamberimiz için onun faili peygamber ama Allah'ın elçisi olduğu için esas haram kılan peygamber değildir, Allah'tır. Elçinin yaptığı, onu kendini elçi görerek gönderenin emrini insanlara tebliğden ibarettir. Çünkü وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ diyor Allah. Peygamberlere tebliğden başka bir görev düşmez. Dolayısıyla Allah orada genel bir prensip koymuş. Pis şeylerin haram, temiz şeylerin helal olması. Bu pis şey dediğimiz zaman da yani insana zararlı olan, çevreye zararlı olan şeydir, sigaranın zararı da herhalde hiç kimsenin şüphe etmeyeceği kadar da açıktır. Onun için Peygamberimiz zamanında olsaydı nasıl olurdu? Tabii ki bu ayet-i kerimenin hükmüne göre bir hüküm verilirdi. Bugün ne olacak? Bugün de ona göre bir hüküm verilecek. İşte şimdi alimlerin büyük bir bölümü bu ve benzeri ayetlere dayanarak diyorlar ki sigara haramdır. Bir kısmı da diyor ki ya bu o kadar da kesin olmayabilir. Mekruhtur diyelim diyorlar. Yani bu ikisi arasında gidip geliyor. İsrafa giriyor değil mi hocam? Tabii yani israfa da giriyor. Evet. Hocam siz dediniz ki gerçek özgürlük İslam'dadır. Oysa günümüzde ve daha önceki dönemlerde İslam özgürlüğün önündeki engeldir. Dolayısıyla İslam ya da başka din önemli değil. Bütün dinleri insanların hayatından çıkaralım deniyor. Ne dersiniz? İslam'ın dışındaki bütün dinlerde insanları kendisine köleleştirme vardır. Yani herkes der ki gel sen bana köle ol, ben de Allah'a köle olacağım, böylece işi hallederiz. Yani insanları Allah adına kendilerine köleleştirme vardır. Bu Müslümanlarda da var. Bizim söylediğimiz gerçek Müslümanlık, Kur'an-ı Kerim'de olan Müslümanlıktır. Şöyle bir şey var, yani dün gelen bir e-maildeki mesela bir olay var. Adetli kadınların orucu ile ilgili olarak biliyorsunuz. Bizim o şey kitapta da var. Zaman zaman burada da anlattık. Orucu bozan şeyler belli. İşte yeme içme ve karı koca ilişkisidir. Adetli kadın bunlardan hiçbirisini yapmadığı için orucunun bozulması mümkün değil. Ama kitaplarda adet olduğu an orucu bozulur diyor. Nereden çıkarıyorsun? Allah o ayetin sonunda da tilke hududullahi fela takrabuha diyor. Bakın dikkat edin, oruçla ilgili hükümleri Allah geniş geniş anlatmıştır. Ve hadislerde o kadar detaylı bilgi yoktur oruçla ilgili. Ve sonunda da diyor ki bu Allah'ın koyduğu sınırlardır, buna yaklaşmayın. Allah yaklaşmayın diyor ama bizimkiler aşmayı başarmışlar. Gerçekten şu hududullah kelimesinin geçtiği bütün hükümlerde sınırlar aşılmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın koyduğu sınırlar ifadesi geçilen. Şimdi Peygamberimize mal ediyor ve Peygamberimiz diyor ki yani işte Ayşe validemizden gelen rivayet, biz oruç tutmazdık, namaz da kılmazdık. Tutmadığımız oruçların kaza edilmesi emredilirdi ama namazın kaza edilmesi emredilmezdi. Namazın bir şartı var. Abdest şartı, temiz olma şartı var. Adetli kadın temiz olamaz. Dolayısıyla istese de namaz kılamaz temiz olamadığı için. Gücünün yetmediğinden dolayı da sorun olmaz. Oruç öyle değil. Temiz olma orucun şartı değil. Adetli kadın en fazla hasta konumunda olur. Oruç tutmayabilir. Tutmayabilir olduğu için de kaza eder. Tutamaz desek kaza da etmemesi gerekir. Neyse şimdi biz bütün bunları anlatıyoruz. Şimdi o soru sahibi ikinci sorusunu soruyor. Diyor ki ya hocam diyor, şimdi 14 asırdır herkes yanlış söylemiş de siz doğru mu söylüyorsunuz falan. Ya kardeşim, ha diyor, bugüne kadar farklı söyleyen birisi var mı? Ya ben Allah'ın ayetini birisine tasdik ettirirsem mi kabul edecek? Yani bir adam mı tasdik edecek Allah-u Teala'nın ayetini? İşte ayet, işte hadis. Daha ne arıyorsun? Ne diyor Allah-u Teala? اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولُ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat edin, bir şeyde nizaya girerseniz işi Allah ve Resulüne götür. Bu böyle. Şimdi çok enteresan soru neydi? Tekrar. Biraz önceki mesele. Yani dinleri insanların hayatından kaldıralım. Tamam, hürriyet meselesi de öyle. Şey de öyle. Şimdi insanlar asırlar içerisinde kendi kafalarına göre yön vermişler dine. Ya kardeşim bu İslam değil ki. Bu İslam değil. Biz bunu reddetmek zorundayız. Peki bugüne kadar olan insanlar ne olacak? Sen Allah'tan daha merhametli olamazsın herhalde. Onları yaratan, besleyen, büyüten Allah'tır. Allah zalimlik yapacak da sen mi engel olacaksın? Haşa. E ne olacaksa olacak, onlar ölmüş gitmişler. Onlar için biz sadece dua ederiz. Hangi ayet okuyordun Yahya sen? Onun için bu şeyde Haşr suresinde olan o ayeti okuruz. Ya Rabbi bizi affeyle. Bizden önce imanla gelmiş geçmiş kardeşlerimizi affeyle deriz. O kadar, yapacağımız başka bir şey yok. Ama bizim uyacağımız şey belli. Kur'an ve sünnet. İşte Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin mücadelesi insanların Allah'tan başkasına kul olmaması, hür olması mücadelesidir. İslamiyet hürriyet mücadelesidir. Ama Müslümanlarda insanların hürriyetine engel bir durum ortaya çıkıyorsa kesinlikle dinden uzaklaşmışlar demektir. Bunun bir başka manası yoktur. Evet. Hocam, bildirmiş olduğumuz gibi toplum bilerek veya bilmeyerek şirkin bazı çeşitlerini işlemekte ve biz de onların arkasında namaz kılmaktayız. Toplumda kimin şirkte olup olmadığını bilmiyoruz. Her hazır bulunan cemaat namazına bu kuşkulu halimizle mi yaklaşacağız? Bu ifade doğruysa tanımadığımız kişilerin arkasında namaz kılmamamız mı gerekiyor? Tanımadığımız kişilerin namazın arkasında namaz kılmamak değil. Tanımadığımız bir kişi imam olarak geçmiş, namaz kıldırıyorsa biz onu doğru Müslüman kabul etmek zorundayız. Arkasına geçer namazımızı kılarız. Şirkte olduğu konusunda kesin kanaatimiz olan kişilerin arkasına namaz kılmayız. Yani biliriz ki bu adam şirkin içerisinde, o adamın arkasına namaz kılmayız. Onun dışındaki herkesin arkasına namaz kılarız. Hacda şeytan taşlamak farz mıdır yoksa vacip mi? Evet, hacda şeytan taşlamak, az önce okuduğum eyyâmen ma'dûdât ayeti kerimesi şeytan taşlamayla ilgilidir. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْم۪ينِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Bu Bakara suresinde okuduğumuz ayet. Sizden kim iki günde acele eder dönerse, ki bayram birinci günde dahil üç gün eder, bir günah yoktur. Ki bu üç günde olan şeytan taşlama işidir. Öteden beri olan budur. Üç gün, yani dördüncü günde kalırsa yine günah yoktur diyor. O günlerin zikri şeytan taşlama sırasında Bismillah, Allahu Ekber'dir. Ha, burada çok açıkça biz adına şeytan taşlama diyoruz. Araplar şeytan taşlama demezler. Ramgül cemarat, yani taş yığınlarına taş atma. Zaten orada bir taş duvar vardır. Oraya taş atarsınız. Onlar o şekilde ifade ederler. Bizde şeytan taşlama şeklinde ifade var. Orada çok açıkça o taş yığınlarına taş adın ifadesi olmadığı için buna hep vacip demişlerdir. Evet. Son soru. Hamd ile şükür tarifini bir daha tekrar edelim. Hamd ile şükrün tarifini bir dahi tekrarlayalım. Şimdi bir medih var. Türkçemizde de var. Met etmek. Bir kişiyi övmek. Yani kişi, ya maşallah çok güzel bir kadın, boyuna bosuna bak, işte selvi boylu bilmem ne falan türkülerde var ya, ya da çok yakışıklı bir delikanlı. E tamam, bu uzun boyu herhalde kendi oluşturmamış değil mi? Bir kişiyi kendinde olmayan, yani kendi sebep olmadığı bir özelliğinden dolayı, ya maşallah zengin, işte babası çok zengin diye met ederseniz, bu sadece medih olur. Sadece övgü olur. Ama bir kişiyi kendi yaptığı bir işten dolayı met ederseniz onun adına hamd denir. Kardeşim adam çalışıyor, başarıyor. Ya da çok yakışıklı ama hiç kötülüğe gitmiyor. O yakışıklılığını iyi yerlerde kullanıyor. Bu da hamddir. Çünkü kendi yaptığı bir şeyden dolayı övüyorsunuz. O yaptığı işi size yaptığı için överseniz, size birisi bir iyilik yaparsa ne yaparsınız? Teşekkür ediyor. İşte teşekkür edeceğiniz şekilde yapılan işte şükürdür. Yani size karşı yapılan bir şey için bir adamı överseniz onun adı şükür. Ya ne iyi yaptın, ne iyi ettin de bunu yaptın falan derseniz. Şükür yani Türkçedeki teşekkürün tam karşılığı. Size yapılan bir iyilikten dolayı bir kimseye met ettiğiniz zaman teşekkür. Bir kişiyi kendi yaptığı iyi bir davranıştan dolayı met ederseniz hamd. Kendinin katkısı olmadan o olmayan bir şeyle kişiyi met ederseniz onun adına da medih denir. Medih en kapsamlıdır. Hamd da şükür de metin kapsamı içerisindedir. Şükür de hamdin kapsamı içerisindedir. Böyle iç içe halkalar halindedir. Yani bir kimseye teşekkür etmek aynı zamanda onu met etmektir, değil mi? Yani o işi o yaptığı için aynı zamanda hamdtır. Teşekkür ettiğiniz için de şükürdür. Evet. O zaman elhamdülillah diyoruz. Yeryüzünde Allah'ın yapmadığı herhangi bir şey var mı? Yok. Allah yaptığı her şeyi de güzel yapar. O zaman elhamdülillah demek Allah neyi yaparsa en güzelini yapar demektir. Elhamdülillah manası olur. Yani boşu boşuna medih pohpohlama değil. Allah ne yaparsa çok güzel yapar. Elhamdülillah manası da odur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.